ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज भगवद गीता प्रवचन जो होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में होगा। भगवद गीता में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं है, लेकिन गीता में गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले नंदना भरण भक्तो जाने सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मेरी आराधना करो और मुझको नमस्कार करो। ऐसे करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और इसके पहले भगवान बोले कि शिनो में परम बच्चा है, ये मेरा परम बच्चा है। गीता में काम ज्ञान योग जगत की स्थिति देवताओं ये सभी विषय के बारे में भगवान बोले, किंतु अंत में और जोर से भगवान बोले कि मुझको भक्ति करना श्रेष्ठ उपाय है, मैं भगवान हूँ और मेरी भक्ति करना सभी जीवों का कर्तव्य है। और इसके बाद ये मनमना श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण और कुछ बोले कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी प्रकार के दूसरा धर्म तथा कथित धर्म अपधर्म उपधर्म अधर्म कल्पनीय धर्म मानविक धर्म इत्यादि छोड़ के सिर्फ मेरे कमल चरण पर आश्रय लो और मैं तुम तुम्हारे सभी प्रकार का पाप फल से बचा दूंगा, चिंता मत करो। तो यही श्री कृष्ण का परम उपदेश, उनका भक्त होना चाहिए और उनके कमल चरणों पर आत्मसमर्पण करना। लेकिन श्री कृष्ण ये भगवद्गीता द्वापर के अंत में बोले और इसके बाद कलयुग आया है जिसमें सभी लोग अधिक मूर्ख होते हैं, बहुत बड़ा मूर्ख होते हैं। मूर्ख तो जरा अवस्था का लक्षण है। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिन मयकारे दया संसार, तो सभी युग में ये सब मायाबद्ध जीव मूर्ख है, लेकिन कल युग में बहुत ज्यादा मूर्ख है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण विचार किया कि मैं सबको उपदेश दिया मुझको चिंतन करना मेरी भक्ति करना, लेकिन काली युग के जीवन इतना फतित है और इतना बड़ा मूर्ख है कि यही सब बात सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वापस आए हैं गौर रूप में, चैतन्य महाप्रभु रूप में, तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए कृष्ण भक्ति करना। तो इसलिए इस गान धर्म करुणा पहुं द्विजन निताय गौर चंद्र, इस गान में लोचन दास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े भक्त है, चैतन्य महाप्रभु और उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण यशोदानंदन जी सच्ची सुता हैलो से और बलराम हैलो निताय, दो भाई जो थे नंद पुत्र हरि गोकुल में, कृष्ण और बलराम दो भाई वापस आए हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद रूप में है। और यही तो अवतार सबसे करुणामय है, तो भगवान के सभी अवतार सबको विशेषकर भक्तों को कृपा देने के लिए आते हैं। रुद्राणाय साधुना, विशेषकर साधु लोग का उद्धार करने के लिए भगवान बहुत अवतार लेके आते हैं और विशेषकर सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। और सभी अवतार में रामचंद्र भगवान और कृष्ण भगवान सबसे प्रसिद्ध है। वास्तव में श्री कृष्ण अवतारी है, सभी अवतार के स्रोत, लेकिन वे अवतार की तालिका में भी है क्योंकि वो क्रम में आते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ये सभी अवतार की तालिका है और इसमें 1920 नंबर में कृष्ण और बलराम है। तो एक्चुअली श्री कृष्ण सभी अवतार के स्रोत है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण गोविंदम आदि पुरुषम तम हम जानी कामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् फलमकुमानि गोविंदमादि पुरुषम तम हम जानी। अर्थात राम आदि राम सिंह वराह कर्ण इत्यादि ये सभी अवतार है, लेकिन परम पुरुष जो राम सिंह वराह इत्यादि विष्णु रूप से अभिन्न है श्री कृष्ण, ये सभी रूप के स्रोत है आदि पुरुष गोविंद। तो ये सब अवतार है और ये सभी अवतार में राम और कृष्ण सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि राम और कृष्ण विशेषकर बहुत विस्तृत रूप से लीला विलास किया है और बहुत सारे जीवों का उद्धार किया है। रामायण में वो कथा है कि रामचंद्र भगवान जब सरायु में प्रवेश किया है अपने धाम होते जाने के लिए, तो सब अयोध्या निवासियों केवल मनुष्य में नहीं वो सब बंदर कुत्ता गाय सभी प्राणियों रामचंद्र भगवान के साथ सरायू नदी में प्रवेश करके आदि सरायू नदी तक पहुंच गए नित्य अयोध्या धाम वैकुंठ लोक में। तो ऐसे भी और रामचंद्र भगवान जब वनवास में किए हैं और भरत रमन किया है ऐसे यही सब लीला है। रावण का कुछ भाव नहीं है सीता हरण करने के लिए, तो ये एक लीला है। जैसे कि रामचंद्र भगवान पूरा भारत भ्रमण करके तो सब भारतवासियों के प्राणियों को कृपा दृष्टि कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ बहुत सारे फटी जीव का उद्धार किया है। तो ये दोनों पति पावन कहलाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से भी चैतन्य महाप्रभु और कृपामय है क्योंकि कृष्ण बोले सर्वधर्म परित्यज्य जा माम एकम शरणम रज अहम संसार पापी मोक्षेष्यामि नाशयिष्यामि। सर्वप्रथम तुम मेरे चरण में आश्रय लो, फिर मैं तुमको उद्धार करूंगा, एक शर्त। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोले बोलो संगे चलो ए मात्र भिक्षा छाई। राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो और हमारे साथ चलो, यही हमारी भिक्षा है और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण बोलो और बाद में हम विचार करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम पहले में लोगों को बताएंगे तो सब कुछ छोड़ के कृष्ण भक्ति करो तो कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन यदि हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो इसमें आनंद होते हैं तो गाना नाचना और इसके बाद प्रसाद वितरण होते हैं वो तो लोग सोचेंगे जी अच्छा धाम है। तो बाद में हम सब कुछ कहेंगे तो मछली मांस अंडा मसूर प्याज कॉफी टी पान सब कुछ चलना है और केवल कृष्ण प्रसाद लेना है और भगवान का नाम लेना है। लेकिन यदि हम पहले में ये सब बताएंगे तो लोग ठीक है हम बाद में तो दूसरा मंदिर हो जाते हैं जिसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। तो पहले मैं चैतन्य महाप्रभु बोलते कीर्तन करो, हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिवलम यथा। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हरि नाम करो। और हरि नाम कृष्ण कीर्तन करने इतना प्रसार है तो इसमें इतना रुचि मिलती है कि पापी तापी जतो चलो हरि नाम एक उधारे लो तार सच्ची जगाए न घाय। दीनहीन पापिष्ट दुरात्मा भ्रष्टाचारी सब जो हरि नाम लेते हैं इसमें इतना आनंद मिल सकते हैं कि वो सब व्यसन जो करते हैं तो आसानी से छोड़ सकते। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इनका रास्ता इतना आनंदमय है। और किस प्रकार का आनंद है? वो डिस्को डांसिंग ऐसा आनंद नहीं है, ये नाचना है, ये दिव्य चिन्मय आध्यात्मिक कृष्ण प्रेमय नाचना है। और डिस्को में नाचना वो जो है वो अलग है, उसमें भी आनंद है तो, लेकिन वो विकृता नहीं है, अर्थात उसमें केवल काम क्रोध लोभ इत्यादि की वृद्धि होती है। और यही नाच हरि कीर्तन में उससे काम क्रोध लोभ इत्यादि थोड़ा हटते है और कृष्ण प्रेम भक्ति आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद सबसे करुणामय है, क्योंकि सबको यथार्थ उपदेश देते हैं जिससे लोग सबसे पतित होने के भी तो एक सेकंड में बड़ा महात्मा बन सकते हैं। कृष्ण भक्ति में महात्मा दैवीन भक्ति गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मा भाव के क्या समझ, महात्मा है जो मेरे चरण और मेरी आध्यात्मिक शक्ति में आश्रय रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, इनके अलावा कोई आराध्य वस्तु नहीं है। तो यही चैतन्य महाप्रभु की दया है और यही खाली हमारा मत नहीं है, इसका प्रमाण है। प्रमाण है कि प्रमाण क्या है, नहीं प्रमाण हूं नहीं दुष्टाचारी सबसे बड़ा मूर्ख था, अभी तक मूर्ख हूं, लेकिन कम से कम यही जानते कि श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, भगवत गीता का पालन करना चाहिए। तो कैसे संभव था, हम जो पाश्चात्य देश के हैं, जो जन्म से कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सुना, जो संस्कृति पालन करने से दुराचारी थे, अभी भारत में जो साधारण है मांस खाना और शराब पीना इत्यादि, लेकिन वास्तविक प्राचीन भारतीय संस्कृति में ये सब वर्जित, मांस खाना शराब पीना चाय पीना भी वो भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ओरिजिनल संस्कृति जो थी वो बहुत ही शुद्ध थी और अभी तक जरा सा चलते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक्चुअली संस्कृति वो यथार्थ शब्द नहीं है, संस्कृति मतलब जिसमें संस्कार होते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसे कोई संस्कार नहीं होते। संस्कार है तो पांच वर्ष का बालक हो शराब पिलाए शराब पिलाए तो वो कोई संस्कार नहीं। तो हमारा जीवन ऐसे गाय मांस कर गाय मांस खाना सभी प्रकार जो नहीं करना चाहिए करना है। देखिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल के श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैं और मेरे जैसे अनेक अनेक पतित तुर आत्मा कृष्ण भक्ति में आया है और सभी प्रसन्न चौड़ते हैं, तो यही प्रमाण है। एक बार प्रभुपाद पाश्चात्य देश में एक संवादित प्रभुपाद से पूछ रहे, आप ऐसे भारतीय योगी है, कुछ जादू देखा? तो प्रभुपाद देखो मेरे सब शिष्यों यही मेरे जादू, देखो ये सब गुरु आते हैं और कुछ देखा कुछ विभूति देखा तो ज्यादा से कुछ विभूति दे जाते हैं, तो मेरा जादू ऐसा है तो सस्ता नहीं है, इसमें कुछ सार है, तो लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन होते हैं तो वो अकल्पनीय था। प्रभुपाद भारत में थे अमेरिका से जाने के पहले और सब ये वस्त्र चलते थे अमेरिका जाने के लिए और सब प्रभुपाद को बोले कि अमेरिका जाने से क्या फायदा होगा, आप अभी वृद्ध है तो वृंदावन में रहो और वृंदावन में मर जाओ और ऐसे तो लोग अमेरिका जाने से विपद होते, अगर आप अमेरिका में मर जाएंगे तो ये वापस आना पड़ेगा पुनर्जन्म होगा, मैं अमेरिका जाता हूँ भक्त बनाने के, क्या बोलते क्या बकवास करते, अमेरिकन अमेरिकन मतलब पापी तो कैसे भक्त बने, तो भारत में भी ज्यादा लोग भक्त नहीं होते हैं तो कैसे अमेरिकन भक्त हों, तो कोई विश्वास नहीं किया कि प्रभुपाद आज अमेरिका में भक्त बन सकेंगे, प्रभुपाद का विश्वास क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी पृथ्वी थी आचे जाते नागर अधिग्राम सबके पचा हो गए मरना, चैतन्य महाप्रभु बोले की पृथ्वी में जितने भी गांव टाउन सब जो है तो सभी गांव और शहर में मेरा नाम प्रचारित होगा, तो वो चैतन्य भागवत में है बंगाली वैष्णव जो करते थे सुंदर बच्चा है कुछ कविता है सुंदर बात है लेकिन इसकी सच्चा तो कोई संभावना नहीं, केवल कुछ अलंकारिक भाषा लेकिन प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि यदि हम प्रयास करेंगे तो जोड़ो चैतन्य महाप्रभु हमको सहायता करेंगे, तो जो संभव नहीं था तो अभी दृष्टवान है कि पूरे पृथ्वी में अनेक अनेक भक्त हैं और अभी भी भारत में भक्ति के लिए नया वातावरण है, तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और इसलिए परम करुणा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु परम करुणा माया अब का स्वीकृत है सार अब सब इसलिए सार श्री रमन सभी अवतार सार श्री रमन सभी अवतारों में श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबको इस आनंदमय पंथा दिया है, इस कृष्ण भक्ति हरि संकीर्तन पंथा में कोई कठिनाई नहीं, तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है, दीर्घ वर्ष में ध्यान करने का जरूरत नहीं है, तो जो भी अवस्था में हो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो एक ही आश्चर्य करो। भाजा भाजा भाई चैतन्य निताय सूर्य विश्वास करो, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास का चिन्ह क्या होगा? विषय छालय शैव से मजिया मुक्ति बोले है। तो पहले में हम सबको बोलते हरे कृष्ण बोलो, कीर्तन में आओ, लेकिन बाद में जानना है कि यदि आप कृष्ण भक्ति सीरियसली करेंगे तो कुछ नियम भी पालन करने चाहिए, क्योंकि कृष्ण बालय गीता में भक्तम पुष्पम फलम कयम योनि भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति पाहि तमश्यामि परमात्मनः। श्री कृष्ण बालय मुझको पल पल जाल पत्र अर्पण करें। श्री कृष्ण कभी नहीं बोले मुझको मटन चिकन वो सभी चीज मुझको अर्पण करें। तो भगवान शाकाहारी है और भगवान की भक्तों एक्चुअली शाकाहारी नहीं है, भगवान की भक्तों प्रसाद भोजी है। कई कई हमसे पूछते हैं कि आप क्या शाकाहारी है? नहीं, शाकाहारी नहीं, हम प्रसाद भोजी, हम केवल कृष्ण प्रसाद करते हैं। मतलब रेस्टोरेंट में वेज एंड नॉन वेज और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो नहीं जाते, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते। इसका मतलब जो भक्तों प्रेम से रसोई करते हैं और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रेम से कृपा करके हमको उनका अवशिष्ट देते हैं, वो भी प्रसाद वो हम लेते हैं। उसके अलावा तो कृष्ण भक्ति में हरि नाम करना मुख्य है और कुछ नियम भी है, ये नियम पालन करने से कृष्ण भक्ति मजबूत बन जाते हैं। और विषय अर्थात इंद्रिय चित्ति बंद होते, वो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए वही प्रयास वो भक्ति का एक लंबा बाधा है कि नहीं भोगी ईश्वर हम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, तो यही भावना भक्ति में बाधा है। तो इसलिए ये प्रयास इंद्रिय तृप्ति के लिए वो बंद करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मत खाओ मत पिलाओ कुछ मत देखो, नहीं खाओ, लेकिन कृष्ण प्रसाद एक्चुअली खाना नहीं, कृष्ण प्रसाद की सेवा करना। तो ऐसी बात नहीं कि यही प्रसाद है कृष्ण प्रसाद, इसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो जब हम प्रसाद लेते हैं हम नहीं सोचते हैं कि मैं खाता हूं, मैं भोगी हूं, मैं सेवक हूं। और कृष्ण बारे दया नये करी बारी जीव जय सपु साधन दिलो, श्री कृष्ण इतने दयालु है कि हमको ये प्रसाद दिया है, जैसे कि हम वो इंद्रिय सुख की वासना को जय कर सकते। कृष्ण प्रसाद लेने से वो जीवा की तृप्ति कम हो जाती है। तो ये संकल्प होना चाहिए कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद लेना। तो कृष्ण प्रसाद में सभी प्रकार का स्वादु आइटम होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बिना नमक के भी खिचड़ी बनाना है, नहीं। तो सब सुस्वादु आइटम भगवान के लिए बना दो, उनको अर्पण करो और ले लो। और ऐसा स्वाप्त साधन भाई सेना मित्र राधा कृष्ण गुण का, तो प्रसाद लेने में राधा कृष्ण गुण गान स्मरण करने चाहिए, तो यही कृष्ण। तो एक प्रकार का आनंद है कृष्ण भक्ति में प्रसाद लेना, दूसरा है कीर्तन करना, नाचना, तो ये सब आनंद होते हैं। लेकिन भक्तों की भावना नहीं है कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ और इसमें मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो सभी प्रकार की सेवा में भक्ति में भक्तों सोचते है कि मैं सेवा करता हूँ, तो हम कीर्तन में नाचते हैं, लेकिन कैसे नाचते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, मेरा प्रसन्नता के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो भावना होना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो भावना शुद्ध भक्ति है। और वो भावना उन्नयन करने के लिए साधना भक्ति करना चाहिए, कुछ नियम पालन करना है, जिससे इंद्रिय चुप्ति कम हो जाते हैं और कृष्ण सेवा करने के लिए चुप्ति बढ़ जाती है। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं कृष्ण भक्त? ये खाली थियोरेटिकल है नहीं, ये वास्तविक व्यवहारिक है। देखो और भाई शुद्ध बने नहीं उन्होंने दया अलग कमान, देखो चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की पशु पक्षी झोरे, चैतन्य महाप्रभु की लीला का समय, चैतन्य महाप्रभु बहुत आश्चर्यमय लीला के, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल में से गए पुरी से वाराणसी, तो उस समय वो जंगल में बहुत बाघ, शेर, हाथी, सांप इत्यादि पशु, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जंगल के रास्ते जाकर हरे कृष्ण ऐसे कीर्तन कर रहे थे, नाचते नाचते, और नहीं देखते कि उनके सामने एक सोते हुए बाघ, तो वो चैतन्य हरे कृष्ण बाघ उठा, तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोलो तुम सोते हो हरे कृष्ण बोलो, वो भी हरे कृष्ण बोलो प्रेम से, और सब भाग अलिंग अलिंगन किया है, परस्पर अलिंगन और चुंबन भी किया कृष्ण प्रेम, तो ये ही चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक लीला सुनकर, और पाशों में बिगड़े छात्र भी बिगड़ जाते चैतन्य महाप्रभु का संस्पर्श से, थोड़ी नहीं चैतन्य महाप्रभु छात्र में चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना नरम था कि वो पत्थर जो उनके चरण कमल के नीचे थे वो भी नरम हो गया है, और इससे उनका चरण चिन्ह उसमें, तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला अति आश्चर्य प्रेमा, और अध्यापी हो जे लीला करे गौर राय कनो कनो भाग्यवाने देखी भरे पाए, कि अभी तक आज तक जिनकी अलौकिक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, देखते है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला आज तक चलते है, तो कैसे चल सकते ये चैतन्य महाप्रभु की लीला, ये संकीर्तन आंदोलन ऐसे भी हमारा कभी रास्ते में चौक में कीर्तन किए हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, हम जब ऐसे कीर्तन करते हैं संकीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु की ये बातें सोचते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसे चौके, और रोशनदास और क्या कि संसार में मजे रहने पर शेप देना है लाज दाइन्य भाव में गोचन दास कहते कि मैं बहुत बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरी कोई रुचि की उत्पत्ति नहीं हुई चैतन्य महापुरुष के चरण के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यमराज मुझको दंड देते हैं जिससे मैं चैतन्य महापुरुष की कृपा नहीं हुई। तो अच्छे रोचन दास एक परम भगवान चैतन्य महापुरुष के एक श्रेष्ठ भक्त, लेकिन ऐसे बहुत नम्र भाव में ऐसे बहुत है कि मैं कृष्ण भक्ति में नहीं आया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है, और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कैसे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेना है, ही रास्ते से चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए, भजो कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम गाओ और कृष्ण के बारे में शिक्षा लो। ये शिक्षा क्या है कि भगवद गीता यथारूप। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उपदेश पालन करने से इनकी पूरी कृपा मिल सकते हैं, और जो भी अवस्थ में हिंदू अहिंदू पुण्यवान पापिष्ट शिक्षित अशिक्षित युवावस्था में वृद्धावस्था में नर नारी तो जो भी अवस्था में हो, सब जो श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, ये महामंत्र कीर्तन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिल सकते। हरे कृष्ण क्योंकि बलराम है श्री कृष्ण का सनातन भाई है, और ऐसे संबंध है ऐसे कि अभी तक गाँव में तो दो लाख है तो कोई वांशिक संबंध है, लेकिन बोलते मेरा भाई अभी तक गाँव में ऐसे बोलते हैं बोलते कि अभी कोई भाई भाई नहीं बोलते, सब दुश्मन दुश्मन आज का जीवन। लेकिन ऐसे मैं जब पहले बांग्लादेश गया था तो गाँव गाँव में गए लोग जो मेरे साथ में था तो सब लोग उनको मुझको परिचय दिए, वो मेरा भाई है और ये भी मेरा भाई है, वो कितने भाई आपके तो गाँव में सब मेरा भाई तो सोचा वो मेरे सोचा था कि भाई मतलब एक ही बाप था लाखा है, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे संबंध है। जगत गुरु एक्चुअली जगत गुरु कौन है, कृष्ण बन गए जगत गुरु, और दूसरा गुरु जो है जो यही प्रचार करते है कि जगत गुरु कृष्ण है। क्या है उनका क्या स्थिति है, तो जितने भी भक्ति भक्त है ठोकराम की स्थिति और सब लोगों की स्थिति कैसे विचार करना है, तो जो भक्ति करते है वो ही श्रेष्ठ है। तो जितने भी भक्ति करते हैं तो इतने बड़ा मानते हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ठोकराम तो बड़े भक्त नहीं कृष्ण भक्ति के हैं, इसे इनको मानना चाहिए। ठोकराम चैतन्य महाप्रभु का भक्त शिष्य वो आभंग में ऐसा लगता है कि वे चैतन्य बाबा जी ऐसे नाम से एक संत थे, दीक्षा लिए और अवश्य ही खूब संबंध है क्योंकि मराठी भक्तों तो बंगाली भक्तों जैसे चेतन है। लेकिन दूसरी बात है कि वो संप्रदाय में वो दर्शन जो है तो जैसे गौर दर्शन जैसे एकदम स्पष्ट नहीं है, उसमें कुछ मायावाद मिश्रित है। इससे अच्छा है कि सब जो ठुकराम के भक्त है तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में आ जाएंगे और शुद्ध कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनेक भक्ति संप्रदाय में भी वो मायावाद दूषण भी है, वो गलत नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और बाद में भक्ति करने से ही हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, तो वो गलत नहीं है, बहुत प्रचलित। तो इसलिए समझना चाहिए हम बारम्बार बोलते कि हम भगवान के समान नहीं है और कभी समान नहीं हो सकते। कि वे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम दास दास दास दास दास दास, हम प्रभु कभी नहीं हो सकते दास। और भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि, वो ब्रह्म ज्योति जो है श्री कृष्ण से आते हैं, नहीं है कि वो कृष्ण ज्योति से आते हैं, ये सब विपरीत बुद्धि है। तो गीता में ये सब स्पष्ट, लेकिन लोग जो विभ्रमित है तो ऐसा प्रचार करते हैं कि भक्ति करो और भक्ति करने से ही भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। क्या कैसे हम ना सुजातम ना तम नहीं जनाधिपा हम वैसा ही बना भविष्य में सारे भाई मतलब गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम अर्जुन और ये सभी उपस्थित राजा हूं थे और होंगे। तो ऐसा नहीं है कि थे है और बाद में सब एक हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण ऐसे कभी नहीं बोलते। जीवै स्वरूप है कृष्ण नित्यदा, कृष्ण तथास्त्र शक्ति भेजा दे प्रकाश, ये सीखना चाहिए। इसलिए भक्ति में सुनना चाहिए श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन। और वो श्रवण क्या होगा, केवल लीला कहानी नहीं है, ऐसे है बहुत कथा का तो केवल लीला बोलते हैं, लोग सुनते हैं आहा कितना अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं सुनते क्योंकि सोचते हैं कि हम वो ये सब लीला सुनते ये से हम पुण्य न लेंगे और बाद में बहुत बाद में हम लीन हो जाएंगे। तो पहले लीला का अन्न के पहले यही सब भक्ति का ज्ञान देना चाहिए कि हम आत्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है। तो अगर एक ही था तो दो शब्द है क्यों, तो यदि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का क्या जरूरत है। परमात्मा का मतलब जो साधारण आत्मा से परम है, तो सब परम नहीं हो सकते, परम का मतलब एक, परम का मतलब जो सब से बड़ा है और सब उनके नीचे है। तो परमात्मा एक है श्री कृष्ण, परमात्मा एक है, तो ऐसे समझने से नहीं परमात्मा एक ही सब कुछ परमात्मा नहीं, श्री कृष्ण परमात्मा है और सभी दूसरों जीवात्मा है। जीव और शिव कभी एक नहीं होते और शिव और विष्णु भी एक नहीं होते, तो यही समझना चाहिए। तो इसलिए हम सबको भगवद गीता उपदेश करते हैं, ये सभी पुस्तक वितरण करते हैं, जैसे कि आप समझ ले सकते यही बात, श्री कृष्ण भगवान है यही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, कभी एक ही नहीं होगा। भगवान का सनातन रूप है, भगवान निराकार नहीं है और हम सब भगवान का दास। और ऐसे बहुत बात है कि सभी देवताओं एक ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कृष्णा, गणेश, बुद्ध सब एक ही है, ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण सार्वभौम और यही सभी देवताओं हैं, यही सब महान है, लेकिन श्री कृष्ण से अधीन भी है देवताओं। तो ये सब समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी रहस्य एक ही है, जो भी करते हैं तो आप में भगवान तक पहुंचेंगे, वो भी बकवास। जैसे कि चार रास्ते, एक रास्ते जाते हैं बैंगलोर, दूसरे रास्ते जाते हैं हैदराबाद, दूसरे रास्ते जाते हैं मुंबई, दूसरे रास्ते जाते हैं वास्को। तो ऐसा नहीं है कि आज अब आप रास्ते जाने से आप मुंबई पहुंचेंगे। तो ऐसे भी ज्ञान, काम, योग, भक्ति, वो सभी रास्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं। यदि हम भक्ति करेंगे हम भक्ति मिलेंगे, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं मिलेंगे। तो सारा बात है, लेकिन तथाकथित गुरु वो सब खिचड़ी बनाते, वो सब गुरु बोलते, लेकिन स्वयं नहीं जानते ये तत्व ज्ञान क्या है। एक जो गीता श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद जो भी मन नहीं आते हो सब कुछ बोलते। इसलिए परंपरा संप्रदाय गुरु से सुनना चाहिए ये सभी बात। दूसरा प्रश्न है, हरे कृष्ण। पहले यही भाव होना चाहिए, मैं दास हूँ और सेवा भावना होनी चाहिए, और बाद में ये सब स्पष्ट होगा। तो अभी आप क्या गोपी है या मोर है या दास है, तो बाद में आप देखेंगे। अभी दास होना चाहिए, आप दास हो तो पहले इसको साक्षात्कार दास हो। हरे कृष्ण।